एक बार जो प्यार से मुझको छू ले तो हर जख्म भर जाएगा। जरा इल्तिजा सुन के दीवाने दिल की मुझे अपने दिल से लगा। तेरे प्यार में ऐसे जिए हम, जला है ये दिल, ये आंखें हुई नम। तेरे प्यार में ऐसे जिए हम, जला है ये दिल, ये आंखें हुई नम। हमारे ख्यालों में, ख्वाबों में, यादों में, बातों में रहते हो तुम। बढ़ा के मैं ये हाथ छूना जो चाहूं तो पल भर में होते हो गुम। तेरे प्यार में ऐसे जिए हम, जला एक पल।